ये बातें तब की थी जब आर्या को पता नहीं था कि मिस्टर ऑलराउंडर से उसकी शादी पहले ही हो गई है। आर्या वहां से उठकर चली गई। उसने डैनी के फ्लैट का गेट खोला तो सामने शिवाय खड़ा था। शिवाय को देखकर आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अगले ही पल शिवाय ने आर्या की कमर पर हाथ डालकर बाहर की तरफ खींच लिया। आर्या ने सबसे पहले डैनी के फ्लैट का गेट बंद किया। शिवाय ने आर्या के माथे को अपने माथे से लगाकर कहा, जब रजावत साहब ने कहा कि तुम अकेले बाहर नहीं जाओगी तो बाहर क्यों गई? आर्या के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। एक तो वो जाने के लिए खुश थी, दूसरा शिवाय उसे लेने आया था। आर्या बोली, गलती हो गई मिस्टर ऑलराउंडर, आगे से नहीं करूंगी। शिवाय ने आर्या के माथे को चूम लिया और फिर उसे वहां से ले गया। वहीं फ्लैट के अंदर डैनी हाथ बांधकर वंदना को देख रहा था और वंदना डरी हुई थी। डैनी हल्के गुस्से में बोला, मैं जान सकता हूँ कि तुमने दो ही कप चाय क्यों बनाई? तीन बना लेती तो क्या हो जाता? या हमारे साथ चाय पीने से तुम्हारी शान और शौकत में कोई कमी आ जाती? या तुम हमें इस लायक नहीं समझती कि हमारे साथ बैठकर चाय पी लो? डैनी की बातें सुनकर वंदना की आंखें भर आई। उसने भरे गले से कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। डैनी ने हल्के गुस्से में कहा, ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? तुमने अपने लिए चाय क्यों नहीं बनाई? मेरी मैडम क्या सोचेंगी कि मैं तुम्हें ढंग से नहीं रखता? वंदना धीरे से बोली, वो घर में इतना दूध नहीं था कि मैं ज्यादा कप चाय बना पाती, इसीलिए मैंने दो ही कप बना दी। डैनी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि अब वो वंदना की बातों से इरिटेट हो रहा था। डैनी बोला, तो तुम मुझे बता सकती थी ना कि घर में दूध नहीं है? वंदना धीरे से बोली, बाहर इतनी बारिश हो रही है, अब कहाँ से दूध लेकर आते? डैनी तो डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और बोला, तुमसे तो मैं जीत नहीं सकता। इनफैक्ट भगवान ने पता नहीं कौन सा सिस्टम अपडेट किया हुआ है कि तुम औरतों से आदमी जीत ही नहीं पाता। और वो उठकर किचन में चला गया। उसने किचन का एक ड्रॉर खोला और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने एक एक करके किचन के सारे ड्रॉर खोल दिए। किचन में राशन नहीं था और डैनी आज दोपहर को ही फ्लैट वापस आया था, पूरे 15 दिनों बाद। और इन 15 दिनों में शायद वंदना ने ठीक से खाना ही नहीं खाया था। डैनी ने गुस्से में वंदना को देखकर कहा, राशन कब से खत्म है? वंदना अपना सलाइवा कटकते हुए बोली, कल ही खत्म हुआ है। डैनी ने गुस्से में कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था कि कुछ खत्म हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वंदना कुछ नहीं बोली, चुपचाप नजर झुकाकर खड़ी रही। डैनी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। डैनी ने इस बार थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, तुमसे पूछ रहा हूँ वंदना, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वंदना भी कुछ नहीं बोली। डैनी ने वंदना का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखकर बोला, अब सच बताओ, तुमने कब से खाना नहीं खाया? वंदना की आंखों से आंसू लुढ़ककर डैनी के हाथों पर गिरने लगे। लेकिन फिलहाल तो डैनी का दिमाग घूम रहा था। उसने वंदना के आंसुओं को इग्नोर कर दिया। वंदना भरे गले से बोली, 4 दिन से। डैनी का दिमाग सच में खराब हो गया। उसने वंदना का चेहरा छोड़कर कहा, मैंने तुम्हें यहाँ से जाते हुए कहा था ना कि मुझे कॉल कर लेना। वंदना धीरे से बोली, लैंडलाइन की तार कटी हुई है, मैं आपको फोन कैसे करती? डैनी को अब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने चेक भी नहीं किया कि घर का फोन चल भी रहा है या नहीं, और इंस्ट्रक्शन देकर चला गया। वंदना के पास अपना फोन भी नहीं था कि वो डैनी को फोन करके घर की कंडीशन बता देती। बस जैसे तैसे सुबह जो दूध आता था उसी पर पूरा दिन रह लेती थी। डैनी का गुस्सा एकदम से शांत हो गया। उसने वंदना के गाल पर हाथ लगाकर उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा, कुछ ऑर्डर कर दूं खाओगी? वंदना ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मैंने पानी पी लिया, आपको कुछ खाना है तो मंगा लीजिए। इतना कहकर वो अपने आंसू पोंछती हुई कमरे में चली गई और डैनी उसे जाते हुए देख रहा था। आज पहली बार डैनी को उसके रोने से फर्क पड़ रहा था। डैनी ने अपना फोन निकाला और कुछ ऑर्डर किया। थोड़ी ही देर में खाना डिलीवर हो गया। डैनी ने सारा खाना एक प्लेट में सर्व किया और फिर वंदना के कमरे की ओर आया। वंदना फर्श पर पैर मोड़कर बैठी हुई थी और विंडो से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों के आंसू तो रुक गए थे लेकिन उसका दिल अब भी रो रहा था। उसे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी जो वो जी रही थी, पर उसे कहां पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। डैनी अंदर आया। वंदना को एहसास ही नहीं हुआ कि डैनी अंदर आकर वंदना के पास फर्श पर ही बैठ गया। तो डैनी प्यार से बोला, थोड़ा सा खाना खा लो। वंदना ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ सर, मुझे भूख नहीं है। डैनी ने अपने हाथ से एक टुकड़ा वंदना की ओर बढ़ाते हुए कहा, थोड़ा सा खा लो, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मेरी गलती है, लेकिन अब मेरी गलती पर डिस्कशन तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि मुझे बुरा लग जाएगा, प्लीज थोड़ा सा खा लो। डैनी के इतना कहने पर वंदना ने डैनी के हाथ से खाना खा लिया और ऐसे ही डैनी ने थोड़ा थोड़ा करके वंदना को अच्छे से खाना खिला दिया। वंदना फिर अपने आंसू पोंछ कर बोली, सर आप मुझे कहीं काम दिलवा दीजिए ना, मैं कोई भी काम कर लूंगी, कैसा भी काम कर लूंगी। ये जो मैडम आई थी उनके घर में तो कितना सारा काम होगा, मुझे भी दिलवा दीजिए, मैं भी कर लूंगी, वरना तो आप पर बोझ बनी रहूंगी। डैनी ने थाली साइड में रखी और वंदना की बाजू पकड़कर उसे उठाया और फिर उसे बेड के पास लेकर गया और उसे बेड पर लेटाते हुए ब्लैंकेट से कवर करता हुआ बोला, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, एक बार गलती हो गई इसका मतलब ये नहीं हमेशा गलती करूंगा, तुम बस सो जाओ, सारी टेंशन भूल जाओ, समझी। वंदना हैरानी से डैनी को देख रही थी और डैनी हल्के हाथ से वंदना के पास बैठकर उसके बालों को सहलाने लगा। वंदना ने भी अपना एक हाथ डैनी के हाथ पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर थोड़ी ही देर में वंदना सो गई। फ्लैशबैक एंड। आर्या सोफे पर लेटी लेटी ये सारी बातें सोच रही थी और तभी उसके कमरे में अभिमान आया। अभिमान ने अपनी माँ को ऐसे देखा तो वो थोड़ा सा घबराते हुए बोला, माँ ठीक हो, कुछ हुआ है आपको? अभिमान की आवाज सुनकर आर्या उठकर बैठ गई। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। अभिमान पंजों के बल अपनी माँ के पैरों के पास बैठता हुआ बोला, माँ अब रोने का क्या मतलब है, अब तो मैं कर रहा हूं ना शादी, तो अब आप क्यों परेशान हो, अब तो आराध्या को भी शादी के लिए मना लिया। आर्या ने अभिमान के गाल पर हाथ रखकर कहा, बस तू ये शादी को निभा लेना, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू समझ रहा है ना, तुझे नहीं पता लेकिन तेरी शादी आराध्या से हो रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, वक्त आने पर बता दूंगी, लेकिन अभी तो इस शादी को दिल से निभाने के बारे में सोच, तू अपनी माँ की बात मानेगा ना। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मानूंगा माँ, लेकिन आप तो ठीक हो? आर्या बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी एक सर्वेंट कमरे के बाहर आकर गेट नॉक करता हुआ बोला, मैडम अनिरुद्ध के घर गाड़ी भेजी थी लेकिन उन दोनों भाई बहन ने आने से मना कर दिया, दोनों ने ही कहा है कि वो कल सुबह ही आ जाएंगे। आर्या खड़ी हुई, उसने अपने चेहरे को साफ किया और फिर अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली, ड्राइवर ऐसे करो गाड़ी निकालो, मैं खुद उन दोनों को लेने जाऊंगी। इतना कहकर आर्या वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद आर्या फ्रेश होकर बाहर आई। उसने अभिमान को देखकर कहा, अब तुम जाकर आराम कर लो, कल से शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे, मैं उन दोनों भाई बहनों को लेकर आती हूँ, आखिर उन दोनों की नाराजगी जायज है। अभिमान को अब हल्का सा गुस्सा आ रहा था कि उसके माँ बाप अभी भी अनिरुद्ध और आराध्या के लिए परेशान थे और अपने खुद के बेटे को इग्नोर कर रहे थे। अभिमान ने कुछ नहीं कहा और गुस्से में वहां से चला गया। आर्या भी वहां से निकल गई। आर्या सीधा मेंशन से बाहर आई जहाँ ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। आर्या गाड़ी में बैठी और वहां से चली गई। करीब एक घंटे बाद आर्या की गाड़ी उस अपार्टमेंट में आकर रुकी जहां आराध्या और अनिरुद्ध रहते थे। आर्या गाड़ी से उतरी और अंदर जाने लगी। जैसे जैसे वो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जा रही थी वैसे वैसे उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। वैसे तो उसे बेचैनी पहले से ही हो रही थी, बस कैसे भी करके वो वंदना को अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी, लेकिन यहाँ आकर भी उसके दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। आर्या चलती हुई अनिरुद्ध के फ्लैट की ओर जा रही थी और तभी उसने राघव के फ्लैट का दरवाजा क्रॉस किया। वहां उसे कुछ महसूस हुआ लेकिन उसने उन फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया और अनिरुद्ध के फ्लैट के बाहर जाकर खड़ी हो गई। उसने बेल बजाई और थोड़ी ही देर में आराध्या ने गेट खोला। आर्या को वहां देखकर आराध्या घबरा गई। आर्या बोली, अंदर आ जाऊं? आराध्या ने हां में गर्दन हिलाई और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ आर्या को अंदर लेकर आ गई। आर्या उस फ्लैट को देख रही थी। ये वही फ्लैट था जिसमें वो पहली बार वंदना से मिली थी और ये बात अनिरुद्ध और आराध्या नहीं जानते थे कि उन्हें ये फ्लैट शिवाय ने गिफ्ट नहीं किया बल्कि ये फ्लैट उनका है। पर ये सारी बातें उन्हें कैसे बताते? घर की बेल बजी थी इसलिए अनिरुद्ध ने कमरे से आवाज लगाते हुए कहा, आराध्या कौन है? आराध्या बोली, आंटी आई हैं। आर्या ने एक नजर आराध्या को देखा और फिर उस कमरे के अंदर चली गई जहां अनिरुद्ध था। आर्या जाकर अनिरुद्ध के बेड पर बैठ गई। अनिरुद्ध इस वक्त बेड पर पैर फैलाकर बैठा हुआ था। आर्या बोली, तुम दोनों भाई बहन आए क्यों नहीं? अनिरुद्ध ने जवाब नहीं दिया। हालांकि अब वो काफी ठीक था लेकिन फिर भी उसने बातों को घुमाते हुए कहा, आंटी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने कहा था ड्राइवर से कि कल सुबह आ जाऊंगा। आराध्या बोली, हाँ आंटी आपने बेकार में तकलीफ की, भाई ने कहा ना कि हम दोनों कल रघुवंशी मेंशन आ जाते। आर्या बोली, तुम दोनों को अगर आना होता तो ड्राइवर के साथ आ जाते लेकिन तुम दोनों आए नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, जल्दी से अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो, हल्दी का फंक्शन है, उसके बाद मेहंदी और फिर शादी, मेरा इकलौता बेटा है, मैं धूमधाम से उसकी शादी करना चाहती हूँ। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला क्योंकि वो सबसे नाराज था। आराध्या भी ये जानती थी। आराध्या ने एक बार फिर सिचुएशन को संभालते हुए कहा, आंटी वो हम इसलिए नहीं आए क्योंकि भाई की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे पैकिंग भी करनी पड़ती। आर्या बोली, ये बहाने मत बनाओ, मैं जानती हूँ किस सिचुएशन में ये शादी हो रही है और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा भाई शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, लेकिन अपने अंकल आंटी पर थोड़ा सा भरोसा रखो। चलो अब तुम दोनों तैयार हो जाओ, हम अभी मेंशन जाएंगे। आर्या के बहुत ज्यादा कहने पर अनिरुद्ध और आराध्या तैयार हो गए। अनिरुद्ध तो नाराज था, उसे ज्यादा बातों का नहीं पता था, लेकिन आराध्या, उसकी तो दिल की धड़कन बढ़ गई। वो तो अभिमान की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन अब हमेशा के लिए अभिमान से शादी करके उसी के कमरे में रहने वाली थी। करीब एक घंटे बाद अनिरुद्ध और आराध्या दोनों ही रघुवंशी मेंशन में थे। आर्या ने अनिरुद्ध का सामान एक कमरे में रखवा दिया था। आराध्या अनिरुद्ध को संभालती हुई उसके कमरे में ले जा रही थी। आर्या उन दोनों भाई बहन को जाते हुए देख रही थी। क्या अभिमान अपनी माँ के दर्द को समझेगा?